الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Değerli kardeşler, programda ben olmamam gerekirken Allah razı olsun arkadaşlar, bazı eksiklere binaen bizi programa sokmuşlar. Yine program harici Ebu Enes kardeşimiz rahatsızlanmış. Allah şifa versin. Dua edelim. Allah inşallah şifa versin kendisine. Dolayısıyla onun dersini yine bizim yapmamız icap etti. Tabii kendisinin hazırlamış olduğu ders maalesef yapamayacağız. Yine bizim kendi hazırlamış olduğumuz derse dersi yapacağız inşallah. Bu dersimiz Allah'a ben ve onun helallerini, haramlarını kıvırtmadan kabul etmek. Biraz argo oldu ama Allah'ın helallerini ve haramlarını kıvırtmadan kabul etmek. Günümüzün problemlerinden, belki de halkımızın problemlerinden, belki de önemlilerinden bir tanesidir. Bu önemli olan problemleri, hastalıkları yerinde teşhisi ve düzgün tedavisi. Bir insan doktora gider. Eğer ki gitmiş olduğu doktoru tecrübeli, insanın hal ve hareketlerinden, insanın rahatsızlıklarından iyi anlayan birisi ise iyi, güzel bir teşhis kor ve neticede iyi bir ilaç yazar, insanın iyi olmasına vesile olur. Fakat aksi olur da, bizim avukat kardeşimizin geçen anlattığı gibi, bir doktor baş ağrısına gider başka bir ilaç yazarsa ya adamın hastalığını arttırır ya da öldürür gider. Hani halkın arasında da bir söz var ya, yarım doktor candan, yarım imam imandan derler ya. Onun gibi bir şey. Tedavisi, verilecek olan ilaç da teşhisi kadar önemli olması gerekir. Hastalığımız maalesef bizim selefimiz dediğimiz, yani bizim öncemiz, ilklerimiz, onların yaşadığı gibi şu dini yaşayamamız. Biz yaşayamadık, yaşayamıyoruz. Onları önlerimiz diye kabul ettiğimiz halde sözde, özde maalesef uzağız. Onları örnek alıyoruz. Onlar bizim örneğimiz dediğimiz halde sözde, özümüzde onlardan maalesef çok uzağız. Bugün yaşantımıza baktığımız zaman bunu görmemek mümkün değil. Allah Subhanahu Teala bizlere öyle bir din göndermiş ki, öyle bir örnek göndermiş ki bizim kabul etmememiz için, bizim ya bu zor ben bunu kabul edemiyorum dememiz için o örneğin insan olmaması gerekir. O örneğin yaşadığı topluluk bu dünyanın haricinde bir yerlerde yaşamış olması gerekir. Bu da böyle olmadığı halde, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim örneğimiz, tek örneğimiz. Onun yaşamış olduğu topluluk da topluluk olarak bizim örneğimiz, önderlerimiz. Dolayısıyla onlar da bir anadan, bir babadan gelen, bizler gibi bir hayata sahip olan insanlardır. Onların yaşamış olduğu bu İslam ne o gün insana uymayan bir dindi, ne de bugüne kadar böyle oldu. Allah Subhanehu Teala öyle bir din göndermişti ki bize, bizim karakter olarak, yapı olarak, fıtrat olarak bu dini yaşamakta hiçbir problemimiz olmaması gerekir. Aksi takdirde haşa, Allah Subhanehu Teala bizlere zulmetmiş olur. Bizlerin yaşayamayacağı, bizlerin kaldıramayacağı yükü üzerimize yüklemiş demektir. Demek olur ki bu da Allah için haşa haksızlık, yani bize haksızlık yapmış olur. Bu böyle olmadığı için de bunu söylemek bize düşmez. Allah Subhanehu Teala'nın sınırları, had ve hudutları bugünkü genelde üzerinde duracağımız, yani ana konunun altındaki ufak konular. Bizler neden bu duruma düştük? Bizler neden Allah Subhanehu Teala'nın en üst seviyeye getirip de imanın neticesinde, Allah'a güvenin neticesinde, Allah'a güvenmenin, inanmanın neticesinde sevap olarak bizlere vermiş olduğu, bu dünyada ve öbür dünyada bizlere vermiş olduğu güzellikleri bırakarak Allah'ın nimetlerine ters dönmemiz, onun helallerini, onun haramlarını, onun hudutlarını çiğnememizden dolayıdır. Tarihimize şöyle baktığımız zaman bizler Allah Subhanehu Teala'nın Allah Subhanehu Teala'ya inandığımız müddetçe, ona güvenimizin sonsuz olduğu müddetçe Allah Subhanehu Teala bizleri hep yüksekte tutmuştur. Bizleri inançsızların ayaklarının altına bırakmamıştır. Onların pis kokularını üzerimize sindirmemiştir. Ama ne zaman ki Allah'ın bu salih, bu sağlam dininden uzaklaşmışız, ne zaman ki Allah Subhanehu Teala'ya güvenimiz sarsılmış, ne zaman ki bizler Allah'ın helallerini, haramlarını, hudutlarını, sınırlarını çiğnemişiz, ondan sonra yavaş yavaş bizlerdeki o yüksekteki pozisyonumuz alçalmaya başlamış. Bugünkü halimiz gözler önünde, yani içler acısı. Bunu hiç kimseye bulmamız gerekmiyor. Vay Yahudiydi, vay Hristiyandı, vay şeytandı, vay şuydu. Yani bu bizim zaafımızdan gelir, bu bizim zayıflığımızdan gelir. İmanımızın zayıflığındandır bu. Şeytanın bize zorlama gücü yoktur. Şeytan bizi zorlayamaz. Boğazımızdan tutup da şu haramı işle, şu sınırı çiğne diyemez, demez. İster, vesvesesini verir, zehrini akıtır ama zorlayıcı gücü yoktur. Hiçbir şeyde, hiçbir düzende insanın kendi iradesinin haricinde bir zorlama diye bir şey yoktur. Kendi irademizin neticesinde ne geliyorsa başımıza, iyi ise de kötü ise de kendi irademizin neticesinde. Burada bir şey sustu herhalde. Hangisi bilmiyorum. Allah Subhanehu Teala dinlerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, şuna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Bizim arzumuz nedir? Allah Subhanahu Teala'nın rızasını kazanıp cennete gitmek değil mi? Onun rızası olmadan cennete gidemeyiz. Cennete gitmek istiyoruz. Ama Allah Subhanahu Teala'nın rızası şart bu konuda. Allah Subhanahu Teala diyor ki kurtuluşa eremezsiniz. Kurtuluşa erenler kimlerdir? Onun rızasını kazananlardır. Dolayısıyla cennete girenler de onlardır. Kurtuluşa ermenin tek yolu Allah Subhanahu Teala'nın helallerini, haramlarını, sınırlarını çiğnememektir. Onlara riayet etmektir. Bunların bu ayetin açıklanmasına, bu ayetin bizlerin üzerindeki yaptırımlarına gelmeden önce bu Kur'an'ın bu sistemin bizlere bağlayıcılığı hakkında ufak bir açıklama yapmak gerektiği hissediyorum. Allah Subhanahu Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine toplu olarak sımsıkı sarılın. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ki ayrılığa düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin. Burada Allah Subhanahu Teala bir ipten bahsediyor. Allah'ın ipi. İlk akla gelen şey Allah'ın Kur'an'ıdır. Yani Kur'an-ı Kerim. Fakat İslam alimlerinin, tefsirlerin bu konudaki açıklamalarına baktığımız zaman Allah'ın Kur'an'ı dün de gerçi bizim sohbetlerimizde olsun, hocalarımızın sohbetlerinde olsun, yani Kur'an'ı biz tek olarak almıyoruz. Kur'an bizim için bir formüldür. Okulda matematik veyahut da kimya, fizik okuyan kardeşler bu konudan daha iyi anlarlar. Formül dediğimiz zaman formül birkaç tane harften ibarettir. Ben bilmeyen birisi olarak şöyle baktığım zaman bir X vardır, Y vardır, bilmem işte birkaç harf vardır, birkaç numara vardır. Neticede bir numara çıkıyor. Ben baktığım zaman hiçbir şey anlamam. Ama onun eğitimini gören baktığı zaman ha X şu şu şu şu demektir. Y şu şu şu şu demektir. A, B, C şu şu şu demektir. Neticede çıkan formülün sonucu şudur. Bir bakmışsın önüne bir sayfa dolu yazı çıkmış. 3-4 tane harften bir sayfa dolu yazı. A bir sürü açıklaması var. Üpsilon, Y bir sürü açıklaması var. Bilmem ne. Kur'an bizim için Allah Subhanahu Teala'dan, tabi hepsi değil. Ama Kur'an'ın bizim için bir formül olduğu, o formülü çözenin de Resul Aleyhisselatü Vesselam olduğu, o formülü çözenin sünnet, sahih sünnet olduğunu İslam alimleri bizlere bir şekilde birçok varyantla ne yapmıştır? Açıklamışlardır. Hikmet olarak açıklamıştır, tefsir olarak açıklamıştır, açıklamıştır da açıklamıştır. Neticede Kur'an'ın bizlere sadece bir kitap olarak değil, onun açıklaması olarak da gelmiş olması. Ki bunu da Allah Subhanahu Teala Nisa suresinde 59. ayetinde Allah'a itaat edin. Peygamberine itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ulul emre itaat edin. Eğer ki içinizde bir anlaşmazlığa düşerseniz, bir problem yaşarsanız, o anlaşmazlığınızı, o probleminizi Allah'a ve Resulüne havale edin. Allah'a ve Resulüne havale edin. Bu diyor, siz, eğer ki siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bu sizin için en güzel bir çıkış yoludur. Allah'a ve Resulüne ittiba, Allah'a tabi olun, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Allah'a itaat, bugün Allah bize haşa elini uzatıp da şu yoldan gidin, şöyle yapın, böyle yapın diye söyleyecek değil. Söylememiştir de şimdiye kadar. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etmiştir. Kalkıp da bize önümüze geçip de şuradan gidin, şuradan yapın, şunu şöyle edin demeyecektir. Dolayısıyla Allah'a itaat edinden kasıt Allah subhanahu teala'nın göndermiş olduğu Kur'an'dır. İbn-i Kesir'i açar bakarsanız bu ayetin tefsirinde daha net bir şekilde bir bilgi edinmiş olursunuz. Resulüne itaat edin, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin dediği de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ın açıklaması, tefsiri dediğimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Dolayısıyla Kur'an'a ve sünnete uyun. Sizden olan emir sahiplerine, burada özellikle hani minkum atiyullaha ve atiyur rasule ve ulul emri minkum, sizden olan, sizden olmayanlara demiyor, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Sizin yolunuzda, sizin inancınıza sahip olan emir sahiplerine itaat edin. Onların getirdiklerine uyun. Ama burada Allah'a, atiyullaha ve atiyur rasule, Allah'a ve peygamberine itaat edin derken bir mutlak itaat var burada. Ve sizden olan emir sahiplerine, emir sahibi eğer ki mutlak olan itaate itaat ettiği takdirde itaat söz konusudur. Yani o emir sahibi, o bizlerin önünde giden, bizlere yol gösteren veyahut da bizlerin önünde olan insanlar ne zaman ki Kur'an'a ve sünnete, Allah'a ve Resulüne itaat etti, o zaman bizden oldu. O zaman onun, ona itaat mevzu bahisi olur, söz konusu olur. Velev ki aranızda bir problem oldu, anlaşmazlık oldu. Mümkündür, bizler insanız. Aramızda anlaşmazlık da olur. Ki Allah Subhanehu Teala Kur'an'da iki Müslüman topluluk savaşırsa diyor bakın. Olmaması gereken bir şey ama olabilir. Hocam dövüşünde kastediyorsunuz. Tabii. Olabilir. Fakat burada ne diyor Allah Subhanehu Teala? Aranızda çıkan ufak problem dahi olsa, anlaşmazlık dahi olsa, bu problem büyük dahi olsa, bu probleminizi çözemediğiniz takdirde فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve Resulüne götürün. Havale edin. Kur'an'a ve sahih sünnete havale edin. Eğer ki siz Allah'a ve ahirete inanıyorsanız, ahiret gününe inanıyorsanız, problemimizi Allah'a ve Resulüne havale etmemiz, Allah'a ve ahiret gününe imanımızın getirdiği bir sonuç olması lazım. Eğer sen inanıyorsan, senin çözümün orada. Başka yerde aramana gerek yok. Bu sizin için en güzel kurtuluş yoludur. Çözüm yoludur. Bunu anlatmamızın sebebi Allah'ın ipi. Bu meseleyi biz daha çok açıklayabiliriz. Daha çok açabiliriz. Allah Subhanahu Teala'nın bizi cehennemin ateşinden kurtaracak tek şeyin Allah'ın Kur'an'ı ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünneti olduğunu Kur'an'dan bir sürü ayetlerle açıklayabiliriz. Ama şu anlık Allah Subhanahu Teala'nın ipi, Hablullah dediğimiz zaman anlayacağımız şey Allah'ın Kur'an'ı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetidir. Eğer ki diyor Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsan problemlerinizi onlara müracaat edin. Onlara havale edin. Çözüm oradadır. Bazen arkadaşlar inancında farklılık olanlar diyelim. Allah'ın ipi derken anladıkları tek şeyin Kur'an olduğunu. Kur'an, tabi bunu antiparantez olarak şey yapıyoruz. Kur'an'ın benim için Kur'an yeter. Allah bana neyi haram etmişse alırım, neyi helal etmişse bırakırım diyen insanlar maalesef günümüzde de çoğalmaktadır. Allah onların sayılarını eksilsin. Bu şekildeki bir inanca sahip olan bir insanın ne zaman, ne şekilde olursa olsun dalalete girmesi içten bile değil, düşmesi içten bile değil. Allah Subhanehu Teala bize sadece formül olarak vermiş dedik. Yani Kur'an sadece bize misal verecek olursak namaz kıl derken biz o namazı, rükusunu, secdesini, içinde neler okunacak, secdede rükuda neler söylenecek, kıblemizi, yönümüzü nereye döndüreceğiz, efendime söyleyeyim orucumuzu nasıl tutacağız, zekatımızı nasıl vereceğiz, hacımızı nasıl edeceğiz, bütün bunları Kur'an detaylı bir şekilde bize anlatmıyor. اَقِيمُ السَّلَى bitti. Kıyam edenlerle kıyam durun, rükû edenlerle rükû edin, secde edenlerle secde edin. Kur'an'da öyle bir resim yok ki, yani Kur'an'da öyle bir anlatım yok ki bize nasıl rükû edeceğimizi bilelim, nasıl secde edeceğimizi bilelim, ne okuyacağımızı bilelim. Eğer diyor Allah Subhanehu Teala diyor ki o peygamberde sizin için güzel örnekler vardır. Onun getirdiğini alın, onun yasakladığını bırakın. Onun helal ettiği Allah'ın helal ettiği gibidir. Onun haram ettiği Allah'ın haram ettiği gibidir. Ona isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Ona uymayan dalalete düşmüş olur. Ona uymaktan kaçınanlar kurtuluştan kaçınanlar demektir. Bir sürü ayet bunun gibi ayetler nedir? Allah Subhanehu Teala bizi peygambere havale ediyor aleyhissalatü vesselam. Hani Kur'an bizi anlamadığımız, içinden çıkamadığımız ki Kur'an'ın hangi ayetinin içinden çıkacağız? Peygambere müracaat ediyor. Allah'ın ipi dediğimiz zaman Kur'an ve sahih sünnet olarak anlamış olmamız gerekir. İnsanlar kardeşçe beraber yaşamak zorunda. Bu bizim ihtiyacımız. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın derken Allah ne diyor? Cemian, toplu olarak, cemaat olarak. Nisa suresine bakıyorsunuz. Allah Subhanehu Teala diyor ki ey Muhammed, ordunu ikiye böl. Yarısı düşmana karşı savaşa hazır beklesin. Eğer düşman saldırırsa ona karşı dursun. Yarısı da silahlarıyla beraber yanlarına alsın silahlarını, seninle bir rekat namaz kılsın. O bir rekatını kılanlar değiştirsin, diğerlerine değişsinler. Kılmayanlar gelsin beraber seninle beraber namaz kılsın. Nerede vuku bulur bu? Düşmana karşı karşıya. Savaşta, Allah razı olsun. Savaşta, yani Allah Subhanehu Teala'nın anlattığı burada, savaşta olacak olan bir şey bu. Yani savaşta Müslüman düşmanla karşı karşıyasın, böyle yani ölümle karşı karşıyasın, böyle bir esnada dahi namazın terkine cevaz verilmemiş. Tabi bunun iniş sebepleri falan ayrı. İstenirse onu da zamanımız yeterse söyleyebiliriz. Savaşta dahi namazın terkine cevaz yok. Nasıl kılıyorlar namazı savaşta? Cemaat olarak. Yani savaşta bile cemaatle namaz kılınmasını Allah Subhanehu Teala bizlere emrediyor. Değil ki diğer bütün yani normal yaşantımızda cemaatsız olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu düşünün artık. Tabi bu arada namazın cemaatle kılınması, toplu olarak yaşanması, bunlar hepsi birer nimettir Allah Subhanahu Teala'nın. Ama konumuzun dışı olması hasebiyle sadece konumuzda bağlı olarak, konumuza bağlı olarak kalalım. Yaşamanın, toplu olarak yaşamanın tek şartı biz Müslümanlarda Kur'an ve sahih sünnete gereği şekilde sarılmaktır. Aksi takdirde ne yapabiliriz? Tefrikaya düşebiliriz. Aksi takdirde dağılır gideriz. Aksi takdirde Allah Subhanahu Teala'nın istediği gibi bir topluluk, istediği gibi bir kul olamayız. Şöyle bir baktığımız zaman etrafımıza, Müslüman topluluklarına, darmandağın. Yani her biri bir yöne çekmiş gidiyor. Her biri kendi kafasına göre. Ama Allah Subhanahu Teala böyle arzu etmemişti. Böyle istememişti. Müslümanlar bir olması gerekiyordu. Allah'ın ipine topluca sarılması gerekiyordu. Allah'ın ipine topluca sarılmamız ümmet olmamızdan, ümmet olmamız hasebiyle, bir dine mensup olmamız hasebiyle, bir peygambere uymamız hasebiyledir. Aksi takdirde bizim mecburiyetimiz yok. Diğer insanlarla, diğer başka bir inanca sahip olan insanlarla aynı hedefi, aynı akideyi, aynı inanca sahip olmamız. Hiç de gereği yok. Ama Allah Subhanahu Teala bizlere Kur'an'a ve sahih sünnete sarılarak ancak ümmetin oluşacağını bildiriyor. Bu Kur'an aşağı yukarı 1400 küsür sene önce bizlere Allah Subhanahu Teala'nın, yani peygamberi vasıtasıyla bizlere göndermiş olduğu bir kitaptır. O dönemlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Müslüman olan arkadaşları, Allah neyi göndermişse, Allah neyi istemişse onların kabulü tereddütsüzdür. Yani onlar Allah Subhanahu Teala'nın göndermiş olduğu herhangi bir ayeti hiçbir şey getirmeden, anlatım getirmeden, hiçbir kendi fikrini karıştırmadan, hiçbir şekilde kıvırtmadan onu ne yapıyorlardı? Alıyorlardı. Eğer ki anlamadıkları bir meselede direkt hemen Resul'e gidiyorlardı. Onlar da Arap olmaları hasebiyle, normalde Arapça, Kur'an Arapçadır. Arapça olan Kur'an'ı normalde anlamaları gerekir değil mi? Ama ne yapıyorlar? Kur'an'ı okuduklarında, ayet indiğinde bile yanlış anlayabiliyorlar. Arap oldukları halde yanlış anlayabiliyorlar. Bir Ramazan oruçla alakalı ayette bir sahabi, adı İbni Hatim, geliyor, ayeti alıyor eline. Allah ne diyor? Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayrılana kadar yiyin için diyor. Adı İbni Hatim tutuyor siyah ipliği yastığın üzerine koyuyor, bir tane de beyaz iplik koyuyor. Ve yemeye başlıyor. Aynı zamanda da yastığın üzerine bakıyor ki hani ayrılabiliyor mu, hani siyah iplik beyaz iplikten ayrılabiliyor mu? Öyle bir zaman geçiyor ki şüpheye kalıyor, şöyle bir dışarı bakıyor. Değil, siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılması, güneş bile doğmak üzere. Tabi bunun hani bir şey, bir yanlışlık var bunda, bir anlaşmazlık var bunda deyip Allah Resulüne gidiyor Aleyhisselatü Vesselam. Hani bir tebessüm ediyor, dişleri dahi gözükecek şekilde gülüyor, tebessüm ediyor. Allah diyor hayrını versin, Allah iyiliğini versin. Allah'ın kastı burada, siyah iplikten, beyaz iplikten kastı, gecenin karanlığından gündüzün aydınlığının ayrıldığı fecir zamanıdır. O zamana kadar yiyin için. Bir Arap, peygamberimizin arkadaşı, sahabi, böyle bir şeyde ne yapıyor? Peygamber'e müracaat ediyor. Ki bunun gibi daha niceleri. Neticede Allah Subhanahu Teala'nın göndermiş olduğu bütün ayetleri bu insanlar öğrenip, yaşayıp aktarıyorlardı. Hadiste geldiği üzere biz diyor Allah Subhanahu Teala'ya gelen ki İbni Mesud olması gerekiyor. 10 ayeti alırdı. 10 ayeti öğrenir, ezberler, yaşardı ve ondan sonra insanlara anlatırdı diyor. Fakat buradaki bizim örneğimiz diye kabul ettiğimiz o insanların yaşantısı bizler için de örnek olması gerekir. Eğer örnek olarak kabul etmişsek örnek olması gerekir. Onlar ne yapıyorlar? Bu Kur'an'ı hayatlarına tatbik ediyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Az da olsa öğrenip, yaşayıp devam anlatıyorlar. Bizlerin aynı şekilde yapmamız için hiçbir sebep yoktur. Yapabileceğimiz şeylerdir. Onlar yapmışsa bizler de bunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihaline kadar hiçbir problem olmadan ne yapmışlardır? Bu dini yaşamışlardır. Problemler ondan sonraki yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemlerde başlıyor. Anlaşmazlıklar o dönemlerde başlıyor. Fakat Allah Subhanahu Teala bizlere yönünü göstermiş. Yordamını göstermiş. Problemlerinizi Kur'an'a ve sünnete döndürün demiş. Tek çözüm yolunuz orası. Kur'an'a ve sünnete tabi olana biz ne diyoruz? Ehl-i sünnet diyoruz aslında. İnsanlar, iman eden insanlar kendilerini peygamberin sünnetine uyduğunu iddia eden insanlar ister istemez, ister başka hangi memleketten gelirse gelsin, hangi dile sahip olursa olsun kendisini ister istemez ehl-i sünnet tarifinin içinde bulacaktır. Ehl-i sünnet derken biz bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani bir Şia, bir Mutezile, bir bilmem ne grubundan bahsetmiyoruz. Bir olgu, bir inanç şeklidir. Sünnetin ehli, sünnete uyan insanlar, peygamberin yoluna uyan insanlardan bahsediyoruz. Bu kadar açıklamadan sonra onların yani ashabın bu dini kirletmekten ziyade arıtma makinesiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların yanlış anlamalarını, onların yanlış yorumlamalarını arıtıyordu. Onları düzeltiyordu. Onları insanlara örnek bir toplum olarak, örnek bir topluluk olarak hazırladı. Ve bizler de onları Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi adil ve bu neslin, İslam neslinin örneği olarak ne yaptık? Kabul ettik. Allah'ın sınırları, Allah'ın had ve hudutları, Allah'ın helalleri ve haramları bundan sonraki, yani bu anlatımdan sonraki şeyde inşallah, yani anlattığımız mesele, şimdiye kadarki anlattığımız mesele bir temel oluşturmalı. Yani Allah'ın helallerini helal kabul etmek, Allah'ın haramlarını haram kabul etmek, sınırlarını ezmemek, sınırlarını çiğnememek, ancak onun bağlayıcılığına inanmakla gerçekleşir. Yani Allah'ın kitabının ne kadar bizler için bağlayıcı olduğunu, Allah'ın Resulü'nün sünnetinin bizleri ne kadar bağlayıcılığı, bizlere ne kadar bağlayıcılığı var, bunu kendimizde belli ettikten sonra ancak Allah'ın helallerini ve haramlarını ne yaparız? Allah'ın helallerine ve haramlarına dikkat ederiz. Bizler öyle insanlarız ki Allah Subhanahu Teala'nın yani helalleri zaten bellidir. Haramları her zaman için bizlere cazip gelmiştir. İnsan olarak insanlara haram, yasak olan bir şey her zaman cazip olmuştur. Ona gitmek, ona, onu yani tatbik etmek, yani onu tadmak, yani her zaman cazip gelmiştir. Tabi bu bizim isteğimiz mi? Şeytanın vesvesesidir. Ama nasıl bir vesvese ki böyle insan haram olan bir şeye böyle içi kaynar. Ama eğer ki insanın insanı bağlayıcı olan Kur'an'a inancı, peygambere inancı o kadar sağlam olursa bu haramların, helallerin de çekiciliği o kadar az olur. İnsan eğer ki kendini Kur'an'a ve sünnete çok bağlarsa, onun sınırlarına kendini adapte ederse, onun çekiciliği, haramların da çekiciliği ne kadar az olur? Bizim imanımızın Allah'a ve kitabına, Allah'a kitabına ve Resulüne imanımızın kuvveti derecesinde ona, onun çekiciliği de az olur. Allah Subhanehu ve Teala kalplerin sahibidir. Allah Subhanehu ve Teala isteyenin kalbini istediği, Allah kendisinin istediği gibi döndürmesini, istediği gibi çevirmesini bilir. O bizim niyetimize, o bizim amelimize bakar. Eğer ki bizim niyetimiz ve amelimiz gerçekten sağlamsa, Allah rızası içinse, Allah Subhanehu ve Teala'nın bizlere, bizlerin kalplerini çevirmesi de o yönde olur, o neticede olur. Bizler Allah'ın dinini yaşayan, yaşamak isteyen en azından insanlarız. Bizler Hristiyanlar gibi Allah'ın haramlarını helal edinen, Allah'ın helallerini haram edinen gibi olmak istemiyoruz. Gerçi Ebu Said Allah razı olsun bu konuda gene yani detaylı bilgi verdi. Onların nasıl alimlerini ilahlar edindikleri meselesinde haramların, Allah'ın haramlarını helal, Allah'ın helallerini haram kılma alimlerden, bilen kişilerden geldiğini söyledi, anlatmıştı. Bizler de zaten bu gibi meseleleri kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Yani haramlara giderken biz kendi kafamızdan gitmiyoruz. Allah'ın sınırını çiğnerken kendi kafamızdan çiğnemiyoruz. Birilerinden fetva alıyoruz, öyle değil mi? Faizi yerken birilerinden fetva aldık. İçkiyi satarken birilerinden fetva aldık. Hatta yalanı söylerken bile birilerinden fetva aldık. İsteyen istediği gibi fetvayı alır. Ama bu fetva gerçekten Allah ve Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uyar mı, uymaz mı diye sormadık. Aynı zamanda bizler soru sormasını bile bilmeyen topluluğuz. Biz soruyu sorarken ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Ya hocam benim şöyle şöyle bir problemim var. Bunun bu problemin çözümü nedir? Hoca da kendi kafasına göre, kendi bildiğine göre ne yapıyor? Bu bizim mezhebimizde, bizim grubumuzda, bizim meşrebimizde bunun cevabı budur diyor. O onu söylediği anda bizim tavrımız, ha tamam hoca Allah razı olsun cevabımı aldım mı olmalı, yoksa bilen birisi olarak, düşünen birisi olarak hocam iyi güzel cevap verdin de benim sormak istediğim Allah Subhanehu Teala bu benim problemim hakkında ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim bu problemim hakkında ne demiş? Bu problemimi çözecek herhangi bir delil, herhangi bir şey var mı? Ayet veyahut da hadis var mı? Bana bundan bir bilgi verir misin? Her hoca kalkıp da sana bunu vermeyecektir. Ben kompütör müyüm diyecektir. İşte ben bütün kitapları yutamam ya diyecektir. Diyecektir de diyecektir. Ama neticede o insan eğer ki gerçekten Allah'ın dinine inanmış ve o din için bir şeyler yapmak isteyen birisi ise biz onu ne yapmış olacağız? Teşvik etmiş olacağız. Ne için? Allah'ın dinini öğrenmesi için. Bana o cevabı verirken kendi araştıracak, hem kendisini yani öğrenmeye veyahut da ilminin artmasına vesile olacağız biz, hem de biz doğru bir cevap almış olacağız. Kur'an'dan ve sünnetten. Bizim helallerimiz ve haramlarımız da bu istikamette olması gerekiyor. Helal haramları, helalleri karıştırmayalım da, haramları ararken, yani bunların yapılıp yapılmaması hakkındaki araştırmamız Kur'an ve sünnet çizgisi üzerinde olması lazım. Önce araştırıp ondan sonra o işi yapmamız gerekiyor. Yaptıktan sonra araştırdığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Muhakkak ki yaptığımız işe fetva aramamız gerekiyor. Eğer ki yaptığımız iş haram olsun olmasın, o işe başlamadan eğer ararsak inşallah bizim hayrımıza olur. Ama o işe başladıktan sonra ben onun İslam'da çözümünü, İslam'da helalliğini veyahut da haramlığını ararsam, neticede ben o işe başlamışım, ona bir emek sarf etmişim, belli bir miktar para sarf etmişim her neyse, ondan sonra ben onun çıktı ki karşıma haram, ta ki ben onu helal diye fetvasını alana kadar devam ederim. Ta ki birisi gelip de ya bu helal, bunu yapabilirsin diyene kadar ben devam ederim ona. Eğer ki bende böyle bir inanç zayıflığı varsa, kıvırtma hastalığı varsa, sorun buyurun. Şimdi o konuda insanların bir de bu zamanda çok mesela yaşlı bir amca hakikaten kısa bir namaz kılıyor, el yapacak falan da o faiz olduğunu hakikaten görüyoruz yani, biliyor diye hocam faiz helal dedi, kendi zaten kendi canlısı faiz veriyor, helal dedi tamam. Şimdi bunu o insanın bir nedir hakikaten Allah'a da karşısında bir söz konusu var mı? Şimdi açıkta Buhari ya da açıkta hadisleri bu anlamda bekleyemeyiz. Yok. Gerek yok. Ama doğru. Şimdi. O zaman böyle yaşıyorsa doğru fetva veren insan. Anladım. Anladım. O insanları toplayın. Hepsine sorun. Deyin ki Allah rızası için sizin faizin haram olduğunu hiç duymadınız mı? Sorun. Allah rızası için siz faizin haram olduğunu hiç duymadınız mı? Vallahi bak yeminle söylüyorum, derler ki ya biz biliyorduk zaten faizin haram olduğunu. Neticede ahir o sorgu gününde, mahşer gününde Allah Subhanahu Teala soracak. Sen benim kitabımda faizin haram olduğunu bilmiyor muydun diyecek. Biliyordum ama işte çıkarım, menfaatim. İnanın buna. O menfaatten ileri gelir. Yani o menfaati çıkarı için gider sonra. Bir tanesine değil. Ta ki yani ona olumlu ya kendisi için olumlu cevabı alana kadar. O hoca yok dese bile öbürüne soracaktı onu. Biliyor. Bilmediği için değil. Ama siz şimdi deseniz ki ya miras hukuku mesela miras hukukunda ya gidip sordu. Hocanın dediğini yaptı. Tamam bunda mazurdur. O dediğiniz insan bunda mazurdur. Çünkü kalkıp da yani o yaştan sonra işte miras hukukunu kaldırıp da araştıracak bir yaşa imkana sahip değil. Onun için ne yapacak? Gidecek bilen bildiği yani bilgisinin olduğunu tahmin ettiği birine soracak. Onun dediğini yerine getirecek. Dolayısıyla o onda mazurdur. Ama namazı ya ben kılmasam olur mu? Ben işim var, gücüm var. Namaz kıldığım yerde insanlar beni ayıplıyor. Ben namazımı kılmasam veyahut da sonradan kılsam olur mu? Dün hocanın ima ile kastettiği bir grup vardı. Hani başörtüsünü başörtüsü teferruattandır diyen o şahısların bir daha şeyi vardı. Şeyler fetvaları var ki onlar dinlerini gizleyebilirler. İmanlarını, inançlarını gizleyebilirler bu toplumda. Namazlarını açık açık kılmayabilirler. Onlar yani toplu olarak da kılabilir namazlarını. Tabii tabii diyorum. O dünkü fetvayı veren şahsın fetvasıdır bu da. Bu ne demektir? Yani sen Müslüman olduğunu izah edemeyeceksin. Gösteremeyeceksin. Yani ben Müslümanım diyemeyeceksin. Eğer dersen avukat olamazsın, hakim olamazsın, öğretmen, subaya subay olamazsın. Değil mi? Dolayısıyla o da diyor ki, sen diyor böyle yaparsan, gizli kılarsan, ailenin başının örtüsünü örtmezsen, açarsan, gizli kılarsan, o neticede sen avukat olursun, subaya subay olursun, bizleri korursun. Ya bir insan, ya atasözü haline gelmiş, yani daha bir mesele haline gelmiş. Bir adama 40 gün deli desen adam deli olur derler. Biliyor musun? Gerçekten bu gerçek var ya. Yani böyle bir şey olabiliyor. Adam yani hiç olmazsa kendinde bir şüphe duyar. Ya bir adam kılmaya namaz ne olacak? Kılmaz. Terk eder devamlı. Hocam bu bayi şeyine söz var. Biraz daha kaldı. Orayı bitirelim ondan sonra inşallah. Oldu mu? Allah razı olsun. Aslında şey olarak dersin arasında soru olmaması gerekiyordu. He. Tamam. Oldu. Allah razı olsun. Allah Subhanahu Teala namaza emrediyor. Namaz kılın diyor. Allah'ın emridir bu. Fakat biz bunu herhangi bir şekilde biraz önce dediğimiz gibi kıvırtarak, işi bahane ederek, aşı bahane ederek ne yapıyoruz? Namazı ya kılmıyoruz veyahut da gece bırakıyoruz. Ne yapmış olduk? Allah'ın sınırını ihlal ettik. Allah ne diyor? Namazı biz vaktinde indirdik. Yani her vakit, her namaz vaktiyle beraber indirildi. Öğlense öğlen kılacaksın. İkindiyse ikindi, akşamsa akşam. Bazı özel durumlar müstesna. Sefere gidersin, zor durumda kalırsın, problemin olur, meşakkatin olur, namazı cem edersin. Onlar Allah Resulü'nün bizlere zorluk olmasın diye göstermiş olduğu ruhsatlardır. Efendim? Yani bunlar nedir? Ruhsat. O ruhsat değil, onun şeyi o, olması gereken o. Ama ruhsat dediğimiz şey, yani zor durumlarda kullanabileceğin, caiz, normalde caiz olmayan fakat caiz olabilecek şeylerdir. Mesela namaz vaktinde kılınması, öğleni öğlen kılmamız gerekir. Ama burada ne yapıyoruz biz? İkisini birleştirip kılıyoruz. Biz çoğumuz uzak yerlerden gelmiş, seferde olan insanlarız. Seferde namaz kısaltılır, iki rekata düşer ve Allah Resulü'nün tatbiki üzerine cem edilir. Allah Resulü'nün sünneti budur. Ya ben cem etmesem ne olur? O sünnete uymamış. Yani o sünnete uymamış olursun. Hepsi bu. Yani burada o kadar şey yok. Diğer tarafta namazın ehemmiyetinin ne kadar çok olduğunu defalarca söylemişizdir. Anlatılmıştır. Bu konuda pek bir şeye, burada namazın ehemmiyeti hakkında değil de benim burada bir nasihat, bir uyarı niteliğinde namazı cemaatle kılma. Bakın bu bizde biraz eksik, biliyor musunuz? Selef akidesine sahip olan arkadaşlar maalesef bu konuda bu konuda biraz zayıftırlar. Bazen internete bu sohbetlere tevafuk katıldığım zaman akşam namazı olmadan sohbet başlıyor veyahut da tartışma başlıyor veyahut da cidal başlıyor arkadaşlar arasında. Namaza gidiyorsun, namaz kılıp geliyorsun, hala devam ediyorlar. Yatsıya gidiyorsun, yatsıyı kılıp geliyorsun, hala devam. Ya arkadaş, sen selef akidesine sahip olduğunu iddia eden, ehl-i sünnet olduğunu iddia eden arkadaş, senin akşam namazın nerede? Nerede kıldın akşam namazını? Çatıp çatıp çene yarıştırıyorsun burada. Din de ya, din sohbeti de yapmıyor ha. Cidarlaşıyorlar. Çat çat çat birbirlerine tartışıyorlar. Akşam namazın nerede? Ya kılacağım. Ya yatsıyı kıldım geldim. Ben sen akşam namazını niye kılacaksın daha sen? Ya cem var ya. Gözünü sevdiğin. O ruhsat. Allah Resulü ne diyor? Ümmetime meşakkat olmasın diye. Ya Resulallah, tehlike yok. Yağmur yok. Seferde de değiliz. Sen niye cem ettin diyorlar. Ümmetime meşakkat olmasın diye. Bakın bu bir ruhsattır. Nerede? Meşakkat, zorluk anında yapılması gereken bir ruhsattır. Tabi bu meşakkat, biz ne yapıyoruz burada? Ders yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. İmam Malik ne yapıyor? Ders yaparken durduğu yerde cem ediyor. Yani Medine'de, evinin olduğu yerde, şehrinde, bulunduğu yerde. Dersin, demek ki yani o kadar önemli, demek ki yani verilmesi gereken bir şey var, cem ediyor. Yani burada bir ruhsatı kullanıyor. İlla ki biz bunu ruhsatı yani boş yerde, işim gücüm yok, bir yere de gitmiyorum, meşakkat da söz konusu değil, cem edeyim. Ya biraz bu bizlerin gevşekliğinden, çok lakaytlığımızdan gelir. Bu konuda çok titiz olmak gerekir. Müslüman eğer ki kılar, yani evinde kıldığı namaz kabul değil mi? İnşallah kabuldür. Ama Allah Resulü ne diyor? Camide kılınan namazda evinde kıldığın namazdan daha fazla sevabı vardır. 27 derece daha fazla sevabı vardır. Diğer bir rivayette 25 derece. Orada kılınan namazın namazda velev ki belki olur senin herhangi bir hatandan dolayı abdestini unutmuş olabilirsin. Ne bileyim, abdestini demeyelim de onu misal vermeyelim. Namazda herhangi yapmış olduğun hatadan dolayı normalde senin namazın kabul edilmemesi gerekiyor. Ama sen cemaatle kıldığın için o namazda, o cemaatte herhangi birisinin namazının kabulü cemaatin kabulüne kabulünü gerektiriyor. Duasının kabulü cemaatin duasının kabulünü gerektiriyor. Dolayısıyla Allah Subhanehu ve Teala'nın hem namazımızın kabulünde daha bir etkisi, hem de dualarımızın kabulünde daha bir etkisi cemaatle namaz kılmanın faydalarındandır. Allah Resulü ne diyor? İnşallah. Allah Resulü ne diyor? Ben diyor, isterim ki birini imam olarak tayin edeyim, benim yerime imam olsun. Ben gideyim cemaate gelmeyen insanların evlerini başlarına yıkayım. Diğer rivayette yakayım diyor. Cemaatle namaz için arıyorlar bunu genelde. Yani bu sabah namazı, yatsı namazı, tabi sabah ve yatsı namazının şeyi çoktur, ehemmiyeti. Fakat bunu alırken alimler cemaatle namazı delil gösterirler. Yani cemaatle namaza delil gösterirler bunu. Cemaatle namaz kılmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu bizlere bu şekilde ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Tabi bu konuda anlatılması gereken daha çok güzel şeyler vardır. Ticaretin nasıl olduğunu, aslında bugün Enes Hoca'nın da, Ebu Enes'in de dersi olan ticaret ahlakı, ticarete uyulması gereken kurallar var idi. Fakat Allah şifa versin rahatsızlığından dolayı ticaretimizde neleri atlıyoruz biz? Neleri kıvırtıyoruz ticaret yaparken? Neler 50 bin türlü kurnazlık peşindeyiz. Yapacağımız ticaretin helal kazancını biz ne yapıyoruz? O kurnazlıklarla, o triklerle, o şeylerle, oynamalarla, oyalamalarla o helal kazancı haram yapıyoruz. Ya ben araba satıyorum, bunun haramlığı nerede? Haramlığı senin araba satmanda değil, onun hatasını gizlemende. Araba ölmüş, motoru gitmiş zaten. Adam bir şey var, bir yağ mıdır, bir ilaç mıdır, ne var? Şeye, karbüratöre döktüğün zaman onun bir müddet, yani birkaç gün arabada hiçbir şey yokmuş gibi gösteriyor. Motor yani birkaç gün son can çekişmesini iyi bir şekilde yapıyor. Adam geliyorsun, Müslüman, sakallı başlı adam. Geliyorsun adama diyorsun ki ya kardeş bak Müslümansın diye yanına geldim. Bana bu arabanın herhangi bir şey var mı söyler misin? Adam sana yüzlerce yemin ederek, yüzlerce billah ederek arabanın hiçbir şey olduğunu söyler. Hiçbir şey olmadığını söyler. Çok iyi, çok temiz, rahat rahat kullanabilirsin. İnanırsın, alırsın. İki gün sonra yolda kalırsın. Ya ahi, durum böyle böyle. Araba, ben arabayı sana sattım. Araba bendeyken iyiydi. Araba bendeyken iyiydi. Meyve satarız, sebze satarız. İyisini üstüne dizeriz. Altısını, böyle yarık çarıkları, kötü olanları alta dizeriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor, buğday satan birine elini şöyle buğdayın altına salıyor, ıslak, üstü kuru, altı ıslak. Adama hemen orada kızıyor. bizden değildir diyor. Eğer diyor Müslümanları, bizleri aldatan bizden değildir diyor. Üstü neyse altıda o olması lazım. Senin dışından gördüğün neyse içinde de o olması lazım. Sen onu anlatman lazım. Arkadaş bak, ben bu arabayı şu halde aldım. Motoru bunun bozuk. Motoru belki dayanırsa bile bir haftadan fazla dayanmaz. Arkadaş bu araba yağ akıtıyor. Arkadaş bu kumaşın şu hataları var. Arkadaş şu fabrikaya ben satıyorum ama bak şu şu şu arızaları var. Şu makinenin şu arızaları var. Eğer biz bunu söylemediğimiz takdirde ne yapacağız? Allah'ın sınırlarını ihlal etmiş olacağız. Bu da cehennemin ateşinde yanmamıza vesile olacak. Allah Subhanahu Teala bizleri o cehennemin ateşinden korusun. Allah Subhanahu Teala bizleri kendisine layıkıyla kulluk etmemizi nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netûbü ileyk.